прозріння, серце Бог нам віддав своє, залишив нам слова спасіння. Я буду, як кохання моє всюди буду. Добра відкрий, засвіти, правди свічі, і пройдеш крізь.